اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نصیب چم چم کے ہے پرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چم چم کے ہے پرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گئے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گئے روشن وہ شمس تشریف نصیب چم کے پرشیوں کے عرش سے چاند آ رہے ہیں نصیب چم کے پرشیوں کے عرش سے چاند آ رہے ہیں جھلک جن کی پلک گئے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گئے روشن وہ شمس تشریف ہے نثار پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول ہزار ربیع ال پر رکن ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول پر ہزار ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں تبھی تو خوشیاں بنا بابا بابا بابا پڑھ کے سنو بابا اس طرح سے پڑھ اصل یہ مصرع جو ہے نا اس میں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول ہزار رو نہیں ہے یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام ہے اس میں ہم کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تو ہزار عیدیں ربیع ال پر رکیں گے تو یہ سکتا یا وہ وزن ٹوٹتا ہے کلام اپنے فن کے حساب سے صحیح ہے یہ شعر یہ پڑھنے والے وزن توڑتے ہیں تو ربی نثار تیری چل پل پر ہزار عید ربیع الاول وہ لام پر رکے نہیں میں لام پر رکا نہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول کے بعد لو کر دیں ربیع الاول. ہاں یہ وہ شاعری کے حساب سے فن کے حساب سے اچھا یہ اصل یہ لفظ بھی پہلے چہل پہل چہل پہل تیری چہل پہل پر ہزار ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں تبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آئے ابلیس کے جہاں تبھی تو خوشیاں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ سنیے, جو ملاقات کریں گے اس ٹائم بھائی وہ توجہ فرمائیں کہ جس سے ملاقات کرنی ہے سنت یہ کہ پہلے اس کو سلام کریں, ہاتھ ملانا ہے تو دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے اور بلا حائل مصافحہ سنت ہے, یعنی ہتھیلیوں میں کوئی رومال ہے کاغذ کی پرچی ہے اس طرح کی کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. واپسی میں جیسے کوئی پرچہ وغیرہ ہاتھ میں ہے تو اب ملانا نہیں ہاتھ بلکہ نکل جائے, اور میں سمجھا تھا کہ کم ہیں ملنے والے لیکن اب تعداد بہت بھاری تعداد ہے ملنے والوں کی تو اب ٹائم بہت ہو گیا ہے, اس لیے ایک ہی بار ہاتھ ملائیں گفتگو نہ فرمائیں اور جو کچھ آپ کو کہنا ہے لکھا ہوا اس میں ڈال دیں, پتہ نہیں لکھنے کا بھی انتظام رکھا نہیں رکھا وہ تعویذات کا مکتب بستا. چلو آج پہلا دن ہے نا وہ ہر ایک کو بار بار بولنا پڑتا ہے جب کام ہوتا ہے, بستا بھی نہیں یار تعویذات کا کچھ بھی نہیں نہ لکھنے کی ترکیب ہے اب کیا ہوگا, اب یہ میرا کان کھائیں گے اور بیچارے وہ صبح ہو جائے گی باقی رہ جائیں گے. یار یہ بار بار بولنا پڑتا یار بستا بھی نہیں لگایا تعویذات کا, بولو تو لگے لگا ہوا ہے وہ لکھنے کا انتظام پوچھ لو قلم سے وہاں لکھ کر دے دو یہ پیڈ وغیرہ تو ہوں گے ان کے پاس لگ گیا اچھا تو پیڈ بھی ہے قلم پیڈ قلم پیڈ یہ لکھ کر مطلب یہ کہ ایڈریس موبائل فون کا نمبر وغیرہ لکھ کر وہاں دے دیں, یہاں میرے سے بات نہیں کرنا مہربانی کر کے ہاتھ ملانا دوسرے کی باری آنے دینا تو انشاءاللہ جلدی نپٹ جائے گا, وہ سب مل لیں گے نہ سب شاید مل نہیں سکیں گے کہ ابھی بہت زیادہ بج گئے, ایک بج کر تقریباً 35-36 منٹ ہو گئے مدینے میں, گھڑی بار لگے گیا تیار میں تمہارے سویٹر تھا یہ کم شروع ہوئے نا مل لے بات سے ہوں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی پلک گئے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمت دل کی ہم گیت گا رہے ہیں, تو نعمت دل سکھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں, نصیب چمکے ہے پر کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گئے روشن کے وہ شمس نشری لا رہے ہیں ابھی بخار ہوئی تو انہوں نے فون کرتا ہے امام عباس نے صلی علی محمد صلی علی شفیعنا نمبر سینڈ کر دیا ایک بنا لیا عجیب لگ کھلائے کیوں صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد ایسا لگتا ہے مدینے جلد ہو بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد ہو بلوائیں گے جائیں گے جا کر زخم جگر دکھ لائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھ لائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے آنکھیں دل بھی سخت ہے خوش عشق سے آنکھیں دل بھی سخت ہے وہ اگر چاہیں کہ تو آقا ہمیں تڑ پائیں گے اگر چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے موت اب تو گنبدے خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبدے خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے مچی بھی نیچی ڈبل بارہ منٹ یا ڈبل بارہ منٹ یہاں بیٹھ جاؤں ان شاء اللہ ماشاء اللہ ڈال لینا یہاں بیٹھوں گا ڈبل بارہ منٹ پلیز ڈبل بارہ منٹ بیٹھنے کا پلیز پلیز مانا لیجیے کیسے بیٹھو گے میں وہاں بیٹھا وہاں اس طرف کونے پہ بیٹھے پاپا وہاں پہ یہاں کونے پہ چالیس سال کے بعد آج آپ سے ملاقات آپ نے دل کرم کر ماشاء اللہ آپ نے اولاد کے لیے دعا دی تھی گیارہ اولادیں ہوئی ہیں زندہ باد آپ نظر کرم ہمارے ماشاء اللہ کی بڑی ہے ماشاء اللہ خیر ترکی باؤ کہتے ہیں. وعلیکم السلام. سارے پڑھو درود اجسر کا رے آ گئے. سارے پڑھو درود اجسر کا رے آ گئے. بھائیو کیا کروں میں یار, یہ سب باتیں کرو گے, اب ادھر نعتیں پڑی جا رہی ہیں سمجھ آتی نہیں ہے, اور اب یہ تو صبح تک تو نمٹیں گے نہیں, بہت مشکل ہو جائے گا. ایسا کرو خالی ہاتھ ملاؤ چپ چاپ, اور ہاتھ ملا کر مہربانی کر کے نکل جائیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. ابھی ترکیب بھی برابر یار مزے کی نہیں ہے, مجھے نفسیاتی طور پر بھی سارے پڑھو درود اجسر کا رے آ گئے. سارے پڑھو درود اجسر کا رے آ گئے. دنیا سے دو سردار آ گئے, دنیا سے دو جہاں دے سردار آ گئے. سارے پڑھو سنو درج سرکار آ گئے پردور ہے زمانہ صبح شب ولا پردور ہے زمانہ صبح شب ولا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پر نور گئے زمانہ صبح شب ولادت صبح ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بچتے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بچتے شادیاں بچتے شادیاں دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت روح العلیم کارا روح العلیم گارا کعبے کی چھت پہ چلتا کعبے کی چھت پہ چلتا دو تار شڑا پھریلا تار شڑا پھریلا صبح تار شڑا ریرا صبح شب ولادت تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھا گیا آئی نئی حکومت سنگا نیا چلے گا سنگا نیا چلے گا آدم رنگ بدلا دیکھو آدم رنگ بدلا صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت جن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے جن پھر گئے ہمارے جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری چھلا رنگ سج کے پیارے ربیع الاول تیری چلنگ سج کے سج کے چمکا دیا نصیب ہمارا چمکا دیا نصیب نصیب صبح کے شب ولا چمکا دیا نصیب ہمارا چمکا دیا نصیب ہمارا چمکا دیا نصیب صبح کے شب ولا اور بات آ گئے تو جہاں میں تو نے دیا کبا بارا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح کے شب ولا پر نور ہے زمانہ صبح کے شب ولا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شب ولا مدینہ دیکھنا بس پاپا اللہ دکھا دے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے ہر رسول خدا گئے پر میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا اٹھی چار سو رحمتوں کی کٹائیں معطر معطر اٹھی چار سو رحمتوں کی گدائیں معطر ساری بدائیں ساری بدائیں خوشی میں یہ جیب اٹھالے کہ ہیں ہر طرف سب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ تیرے اجالے ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے اجالے اجالے جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں کہا جن کو حق جم منیرا میرے گھر وہ نور خدا ہے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ اے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ سن کر سخی آپ کا آستانہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم صدقہ نگاہ کرم تیرے در پہ تیرے گدا گئے نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مدعا سنا کر نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا موسا سنا کر موسا سنا کر اٹھو بیر تعظیم نور الحسن اب اٹھو بیر تعظیم نور الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے یہ کہتی تھی در اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سیدنا محمد منانا جشن میلاد نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر ہر نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر گز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر گز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہر گز نہ چھوڑیں گے دشمنوں کی دشمنی ہر گز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رضی خدا پاک کی رضی کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے خدا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گز نہ چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے بابا یعنی قافلے سے واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا دماغ چوٹ لگی نبی یہ نام صلی علی محمد صلی علی کریم صلی تقدیر جگا دے یا رب محمد تقدیر جگا دے صحرا مدینہ سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانا مدینے کا بنا دے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل اس وقت ملاقات کے دلکش مناظر سے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہوں گے. آئیے اسی دوران ہم امیل سنت سے توبہ اور بیعت کا تحفہ بھی لیتے ہیں. میں امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں, اپنا مرید بھی بنائیں. مدنی چینل کے ناظرین امیل سنت کے ذریعے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے مرید بن جائیں, کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور توبہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. تو آئیے امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنتے ہیں. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ کرائیں, اپنا مرید بنا لیں. صلو علی الحبیب صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی فیس تو مدن مدنیا مدن ہلیا بنا چا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانا مدینے کا بنا دے. مجھے دیوانا مدینے کا بنا دے بیٹھی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں کے گاؤں میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا امت کو خدا تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ مبارک سے چادر بن کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تحفہ قبول فرمایا. تو ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت مجھے روایت یاد ہے میری چادر اس قابل نہیں ہے اللہ جزا خیر عطا ہوتا ہے تو آپ کے جذبہ سے لائن بہت لمبی ہے نا. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. صلوا علی الحبیب. بہارے کا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہارے باغے رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولا ہے تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے تم ہی تم ہو یہاں تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو حقیقت تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کچا کجا تم ہے سہے والا کجا ہم خاک افتادا کجا تم ہے سہے والا اگر مثلِ زمیں ہم ہیں تو مثلِ آسمان تم ہو اگر مثلِ زمیں ہم ہیں تو مثلِ آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا کما تم ہو ماشاء اللہ. یہ کیا میں نے کبا مثل سما تم ہو ماشاء اللہ گنگنا مثل سے پر تر سے ہر وہم وہ گما تم ہو منزا منزا منزا مثل سے پر تر سے ہر وہم وہ گما تم ہو یا رسول اللہ مثل سے پر تر سے ہر وہ گما تم ہو میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے کی نسبت ہی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو وہ کہتے بھل اس بدنی کہاں ہے کہاں ہو میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر گردنا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بے بس ہوں بے بس ہوں مگر کتنا تمہارا ہو تہے دام مجھے لے دو پناہ بے قصا تم ہو حقیقت میں بے قصا ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و توا تم ہو ریاضت کے شہید ہیں بڑھاپے میں ہمت جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو کچھ کرنا اب کر لو ابھی دوری جوا تم ہو

نبی رحمت شفیع امت جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا سہارا چاہیے تمہاری یاد کیسے زندگی سب چھو تمہاری یاد کو کیسے لگ سکی سمجھو یہی تو سہارا سہارا زندگی کے لیے تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاشی الوارا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا اے میرے دل روما مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے شمس الضحیٰ مرحبا مرحبا جاگے بدر الدجیٰ مرحبا مرحبا آئے دور خدا مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا مرحبا رہ کرو رہ دوبا مرحبا مرحبا شاہ ہر تو سارا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مجتبا مدے مجتبا مرحبا مرحبا مدے مجتبا مرحبا مرحبا دل برے آمینہ مرحبا مرحبا باری دے فاطمہ مرحبا مرحبا آئے صدر الاولا مرحبا مرحبا سب لدا صدا مرحبا مرحبا ایسی راج منیر اے علی خبیر سربارے انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں چاہے قرآن مکا آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا جی کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پرم ہے دور کیوں نظر شہر شاہ وادا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا پر کی مرحبا مدنی مرحبا پر کی مرحبا مدنی مرحبا جو بھی رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں ہاں جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں تو سوتے گھوموں کو جگانے آئے ہیں ہا ہا ہا تو سوتے گھوموں کو جگانے آئے ہیں جی تو روتے گھوموں کو ہنسانے آئے ہیں کس شہر چاہے وادہ کی آمد آمد ہے بولو مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا رؤوف ایسے گئے اور یہ رحیم گئے اس نے رؤوف ایسے گئے رؤوف ایسے گئے اور یہ رحیم گئے اس نے رؤوف ایسے گئے اور یہ رحیم گئے اس نے یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہر چاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا. سنو گے لال صاحبان کریم سے نوری, سنو گے لال صاحبان کریم سے نوری, جے پیسو چوٹ کے دریا بہانے آئے ہیں, کس چرچا ہے وعدہ کی آمد آمد ہے, مرحبا بولو مرحبا, دیواروں بولو مرحبا, بولو مرحبا, بولو مرحبا, بولو مرحبا. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, سر گزشت غم کہوں کسے تیرے ہو سر گزر کے غم کا کسے تیرے ہوتے ہوئے, سر گزر کے غم کا کسے تیرے ہوتے ہوئے, کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر, میں اس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر, تیرے گلشن Bye. مر گی جاؤں کر تو قدم کیا بچے بیمار بم پور بے چھوڑ کر کیا بچے بیمار بم پور بے مر ہی جاؤں میں اگر اس در جاؤں تو مر ہی جاؤں پر اس در جاؤں تو پتا کیا بچے بیمارے ہم پور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے مارے ہم پور بے مسیحا چھوڑ بخشوانا مجھے بخشوانا کچھ آتی کا روا ہوگا کسے کے دامن بے چھپ دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن چھپ دامن تمہارا چھوڑ کر اور ایسے چلے پر کروں میں چگونوں کو مر کے جیتے جو دل سے جاتے حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے جو آتے ہیں